krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 listopada, minęła 22. Karolina Korzyńska, zapraszam na serwis Trójki. Ze względu na szalejącą epidemię premier odradza organizację Marszu Niepodległości i hucznych zabaw sylwestrowych. Od soboty zamknięte kina, teatry i niemal wszystkie sklepy. Od poniedziałku dzieci uczą się tylko w domach. Wybór Ameryki wciąż nierozstrzygnięty. Donald Trump chce ponownego liczenia głosów w stanie Wisconsin. To jest czas na ochronę życia. Zostańmy w domach, by nie dać okazji wirusowi do namnażania się, apeluje minister zdrowia Adam Niedzielski. Dziś resort zdrowia potwierdził ponad 24 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 373 osoby. To rekord i zachorowań, i zgonów od początku wybuchu epidemii. Ale może być dużo gorzej, mówi szef resortu zdrowia. Jeden ze scenariuszy wskazuje, że nieprzestrzeganie tych obostrzeń, nie włączenie tego hamulca awaryjnego może powodować różnicowanie liczby nowych zachorowań w perspektywie grudnia nawet o 400 czy nawet 600 tysięcy osób. Od soboty rząd wprowadza nowe obostrzenia. Co najmniej do 29 listopada wszyscy uczniowie będą uczyć się w domach. Nie będą działały kina, teatry oraz większość sklepów w galeriach handlowych. Wszystko po to, by zahamować rozwój epidemii i uniknąć całkowitego lockdownu. Premier Mateusz Morawiecki apeluje, by zrezygnować z hucznych imprez sylwestrowych w tym roku, bo ryzyko epidemiczne jest zbyt duże. W tym roku lepiej nie szykować się na hucznego Sylwestra z wieloma znajomymi i przyjaciółmi, dlatego że ryzyko tego, że pandemia będzie cały czas trwała, będzie się rozwijała, będzie nam zagrażała, jest za duże. I stąd apeluję, żeby i w grudniu, jeśli chodzi na przykład o te targi bożonarodzeniowe, które są takie popularne w wielu miastach i miejscowościach, też je odłożyć, też o nich nie myśleć. Szef rządu odradził także organizację tegorocznego Marszu Niepodległości 11 listopada. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 440 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 6,5 tysiąca osób. Doradca premiera do spraw epidemii ostrzega, że służba zdrowia znajduje się na skraju swoich możliwości. Nie tylko zaciągnijmy hamulec, ale zapnijmy pasy bezpieczeństwa, powiedział profesor Andrzej Horban, bo nagły wzrost zachorowań równa się bardzo wysoka liczba zgonów. W warunkach sprawnie działającego oddziału intensywnej terapii, jaki na przykład jest w szpitalu, w którym pracuję, w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, my mamy 60 parę procent zgonów. W momencie, kiedy ten system spowoduje zwiększenie liczby na respiratorach ludzi, to ten odsetek zgonów będzie dochodził do 90% i więcej. Do tej pory zmarło prawie 6,5 tysiąca osób chorujących na COVID-19. Ameryka wybrała, ale wciąż nie wiadomo kogo. Donald Trump chce ponownego przeliczenia głosów w stanie Wisconsin, gdzie przewaga jego rywala to niewiele ponad 0,5%. Jeszcze rano w stanie Wisconsin prowadził Trump. Obecnie liderem jest Biden. Różnice są naprawdę niewielkie, więc wszystko jeszcze może się zdarzyć. 10 głosów elektorów w tym stanie może okazać się bezcennych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Szef sztabu wyborczego prezydenta Trumpa Bill Stepien stwierdził, że mimo sondaży dających dużą przewagę Joe Bidenowi, wiadomo było, że walka o głosy w stanie Wisconsin będzie zacięta. Doniesienia o nieprawidłowościach w niektórych okręgach Wisconsin rodzą poważne wątpliwości co do wiarygodności wyników. Prezydent mieści się w przedziale uprawniającym do ponownego przeliczenia głosów i złoży odpowiedni wniosek natychmiast, napisał Stepien w oświadczeniu. Spodziewana przegrana Donalda Trumpa w Wisconsin oraz sąsiednim stanie Michigan znacznie zawęża drogę prezydenta Stanów Zjednoczonych do zwycięstwa w wyborach, ponieważ Joe Biden jest faworytem w innych kluczowych stanach, Arizona i Nevada. Bez Wisconsin lub Michigan zdobycie przez Donalda Trumpa wymaganych 270 głosów elektorskich jest praktycznie niemożliwe. Były republikański gubernator Wisconsin Scott Walker stwierdził jednak, że przewaga Bidena jest zbyt duża, by ponowne przeliczanie głosów dało zwycięstwo prezydentowi Trumpowi. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie żyje pacjent ze szpitala specjalistycznego w Sanoku. 46-latek próbował uciec z placówki przez okno, poślizgnął się i wypadł z pierwszego piętra. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna podczas próby samowolnego opuszczenia szpitala przez okno poślizgnął się na mokrej powierzchni i upadł na betonowe podłoże. Pomimo podjętych działań reanimacyjnych zmarł. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mówiła Monika Hendrzak z sanockiej policji. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo słońca, parasole przydadzą się tylko na Pomorzu, ale chłodno. W Olsztynie 8 stopni, 11 w Gdańsku, 7 w Białymstoku, w Krakowie 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała: czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22:06. No i za chwilę usłyszą Państwo ten oto sygnał. Klub Trójki. Dzisiaj w Klubie Trójki witamy Państwa w żeńskim zespole. Mówiąca te słowa Monika Małkowska, wydająca program Aleksandra Kaczkowska i realizująca go Alina Benke. Proszę Państwa, dwa dni temu na ulice Warszawy i innych miast wyszli artyści różnych dziedzin. Domagali się przywrócenia 50% frekwencji podczas wydarzeń kulturalnych oraz comiesięcznej rekompensaty strat za to, czego nie uzyskali przez te miesiące, a teraz na pewno nie uzyskają w miesiącach pandemii. I tak sobie pomyślałam, że ten protest miał zjednoczyć wszystkie środowiska twórcze, ale przecież trudno to dzisiaj, kiedy jest ogromny rozdziew pomiędzy na przykład aktorami z seriali, autorami instalacji, literatami czy muzykami z opery. No a jeszcze kilkadziesiąt lat temu wszyscy, którzy otrzymywali dyplom z tytułem, uwaga, magister sztuki, mogli uważać się za uprzywilejowanych. PRL, bo o tym czasie mowa, miał różne bonusy dla artystów, w tym największy przywilej, brak przymusu pracy etatowej. I tak powstała taka swoista cyganeria PRL-u. Jedynym problemem było utrzymanie się na poziomie pozwalającym przetrwać i tworzyć. Trudno było zwłaszcza twórcom sztuk wizualnych, którzy nie mieli możliwości sprzedawania prac w państwowych galeriach. Wyjątek stanowiła Deso. A czy wiedzą Państwo, kiedy w PRL-u pojawiły się pierwsze prywatne galerie mające prawo do sprzedawania obiektów sztuki? O tym dziś porozmawiamy, ale najpierw w klimat wprowadzi nas Charles Aznavour i jego słynna La Bohème, czyli artystyczna cyganeria. Wprawdzie tłem w tej piosence jest paryski Montmartre, ale realia podobne do polskich. Biedny malarz, równie uboga modelka, lecz uskrzydleni sztuką, miłością i odurzeni zapachem bzów kwitnących wszędzie wokół pracowni. Oto La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La Bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire, tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Parfois il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Wiedzą Państwo, od czego znowu zaczynam tę piosenkę? Od spojrzenia w oczy słuchaczom. Za młodzi jesteście. Za młodzi, wy nie pamiętacie, jak to było kilka dekad temu. Ja też bym bardzo chciała spojrzeć w oczy dzisiejszym słuchaczom, ale no może jakoś tak metaforycznie, metafizycznie się stanie. A na razie chciałabym przedstawić moich i Państwa dzisiejszych gości. Katarzyna Włodarska, ekspertka sztuki współczesnej, dyrektor Galerii Atak, wieloletnia redaktor magazynu Art and Business. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor. Oraz Stefan Szydłowski, filozof, historyk sztuki, kurator i założyciel Galerii Szydłowski. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Proszę Państwa, no byliśmy ubodzy w takie wspaniałe wzgórza jak Montmartre, gdzie było skupisko i pracowni, no i kipiało życie artystyczne, ale przyczyn było kilka, nie tylko geografia, ale także uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, no zwłaszcza te po II wojnie światowej. Pani Katarzyno, kiedy i na jakich warunkach powstały w PRL-u pierwsze prywatne galerie? Tak, wszyscy sądzili, że prywatne galerie powstały po uwolnieniu rynku, po zmianach gospodarczych 89 roku i chcieliśmy tak jakoś bardzo uczcić to dwudziestolecie w 89 roku wolnego rynku i prywatnych galerii, szczególnie, że wówczas swoje 20-lecie świętowała także Galeria Milano. Poprosiliśmy o opracowanie pana Andrzeja Matynie, który... My to znaczy Art & Business. Tak, redakcja miesięcznika Art & Business. Chcieliśmy uczcić siódmą edycję warszawskich targów sztuki, wydać specjalny numer. Zwróciliśmy się właśnie do pana Andrzeja Matyni, już nieżyjącego, o pomoc w przygotowaniu takiego materiału. Spojrzał na nas i mówi, przecież działała wcześniej Galeria Piotra Nowickiego. Więc sprawdźmy w takim razie, jak to się działo. Co się działo poza tym, że od 3 kwietnia 1950 roku istniało przedsiębiorstwo handlowe DESA, która decydowała o tym, co jest wykupowane, miała jedyna jako możliwość zakupowania i sprzedawania dzieł sztuki. I Andrzej, rozochocony Andrzej Matynia, wrócił do redakcji z dokumentem z Departamentu Narodowych Instytucji Kultury z pełną informacją, kto otrzymał pierwsze zezwolenia na handel, prowadzenie prywatnej galerii nie na pierwszym miejscu. A rok, poproszę? To jest rok w latach 77-78, czyli 1977-1978. Ówczesne Ministerstwo, cytuję, Kultury i Sztuki wydało pierwszych 10 zezwoleń na prowadzenie prywatnej galerii dla następujących osób. Na pierwszym miejscu jest pan Piotr Tadeusz Nowicki, który otworzył galerię na Nowym Świecie 26 w pawilonie numer 5, w pawilonach, które do tej pory istnieją, choć galeria zmieniała swoją siedzibę na bardziej reprezentacyjne, ale ten tekst, który powstał o pierwszych prywatnych galeriach w Polsce, taka próba raportu bardzo szybkiego, bo i tych osób pamiętających tamte czasy było już nieco mniej, cały praktycznie, co otwierało w ogóle furtkę do takiej decyzji ówczesnego pana Tadeusza Kaczmarka, który był wiceministrem kultury i sztuki w roku 75. To była ustawa z dnia 18 lipca 74 roku o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej. Przy czym takie zezwolenie pierwsze pojawiło się w roku 77 i na podstawie takiego zezwolenia numer 1, 76, wydanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 14 lutego 77 roku Piotr Nowicki w pawilonie przy ulicy Nowy Świat otworzył pierwszą w Polsce prywatną galerię sztuki. To była maleńka galeria, to maleńka przestrzeń i to trudno sobie dziś wyobrazić, żeby wszędzie można wystawiać sztukę, ale ja nawet nie wiem, czy tam było 20 metrów kwadratowych. Maleństwo dysponuje pięknymi archiwalnymi zdjęciami i właśnie szeleszcząc kartkami cieszę oczy, bo stężenie i zagęszczenie w dzisiejszym czasie, szczególnie w dzisiejszym czasie, tak pożądane. No tak. I właściwie Piotr Nowicki był nazywany desperatem, bo zwrócił się z taką prośbą i z taką propozycją w czasach, kiedy DESA, przedsiębiorstwo handlowe, miało prawo praktycznie do wszystkich działań, ale też warto powiedzieć, że dwa kroki za panem Piotrem Nowickim zaistniały siostry Alicja i Bożena, o których pani pewnie wspomni. Tak, za chwilę właśnie powiem, co jest taką prawdziwą przyczyną, dla której podjęłam dzisiaj ten temat. Tak, proszę kontynuować, pani Kasiu. Co też wynika z tego raportu przygotowanego przez Andrzeja Matynię, też, bo znamy Warszawską Galerię Grafiki i Plakatu, która działa od 1976 roku, przy czym należy pamiętać, że to był taki oddział DESY, która miała w latach 70. 17 galerii w całej Polsce. to zmieniło się w roku 90, ale może cenną informacją jest to, że w Krakowie powstała galeria, która dostała zgodę na działalność w 81 roku, ale to był czas, kiedy takie działania były nieeleganckie. Otwieranie galerii w takim roku było niechlubne i zaczęli działać dopiero od 1983 roku. To była Galeria Mariana Gołogórskiego i Dominika Rastworowskiego. To był Kraków chyba jako najciekawsze miejsce. Potem galeria zmieniła nazwę na Inny Świat. Przeniosła się, borykając się z trudnościami lokalowymi, bo Kraków przestał lubić galerie, które korzystały bardzo długo z pewnych ulg, by zachęcić turystów do poznawania sztuki polskiej, a to potem nieco się zmieniało. Nie wiem, czy nie za dużo informacji w tak... Pani Katarzyna, to jest dopiero zaczątek tych informacji, ale na razie poprzestańmy na tym, że pierwszą galerią prywatną, która otworzyła się w Warszawie, była Galeria Piotra Nowickiego w pawilonie na tyłach Nowego Światu, bo to nie było od frontu, tylko to było tak, na tyłach, w podwórku. I no rzeczywiście uznano to za takie hasło do otwarcia kolejnych galerii, natomiast dziwna była sprawa, właśnie powiedzieliśmy o Alicji Wal, siostry Wal, właściwie to były dwie, Alicja i Bożena Wal, bo Alicja Wal, a może obydwie siostry, bliźniaczki, które były i malarkami, i artystkami, jednocześnie takimi prominentnymi, widocznymi osobami w epoce PRL-u, one budowały dom na warszawskim Żoliborzu, gdzie zaplanowana była przestrzeń przeznaczona na galerię. No i autorską. Tak, autorską. I tak się właśnie stało. Tylko że Piotr Nowicki był no, ciupek szybszy, a Alicja Wal, no, to jest właśnie ta osoba, która mnie sprowokowała do podjęcia tematu. Jej odejście, zmarła 19 października. I właściwie żadne media o tym nie pisały, nie mówiły, nie wspominały, a była nie tylko świetną malarką, ale także na taką pełnokrwistą cyganichą, również z wyglądu, można powiedzieć, czarnowłosa, kudłata, zawsze ubrana bardzo malowniczo. I ona była kreatorką naszej kulturalnej elity, bo żeby dostać się do jej domu, mieć zaproszenie na jej wernisaże, no to ho, ho, ho, tam bywali tak zwani wszyscy. I to był chyba już no, późniejsze lata, tak? To był 79 rok, tak? Jeżeli... To był 79 rok i obie siostry, to otwarcie galerii autorskiej, takim zamysłem galerii autorskiej w prywatnym domu nie wymagało specjalnej zgody. Oczywiście galeria przemieniła się w galerię. Wielu artystów zabiegały przede wszystkim o obecność i pokazywały grafiki Brunona Schulza i pokazywały pracę Kacego z prywatnych kolekcji. I tak jak pani wspomniała tutaj w tekście Andrzeja Matyni, znajduje taki zapis. Wernisaże kończyły się przyjęciami w prywatnych pomieszczeniach marszandek. Gromadziły towarzyską śmietankę Warszawę w czasie stanu wojennego, spotkania były prekursorskie. Uprzedziły okrągły stół. Obok siebie stali Andrzej Wajda, premier Mieczysław Rakowski, Kalina Jędrusik, która wówczas udzielała się aktywnie w kościele. Bywało, że za improwizowanym barem stał Józef Hen, któremu miałem zaszczyt pomagać. To jest wspomnienie Andrzeja Matyni. I tam były świetne wystawy. Praktycznie oferowano pracę i Tadeusza Kantora, i Jerzego Nowosielskiego, i Teresy Pongowskiej, i Jerzego Dudygracza, i Stanisława Mikulskiego, i Grzegorza Morcińskiego. Praktycznie to było miejsce... No, wielu artystów... Mocne gatunkowo. Chociaż one właściwie na początku... No, chciał się bardziej w stronę surrealizmu skłonić, ale tak nie wyszło. I to rzeczywiście była plejada wybitnych polskich artystów. Panie Stefanie, pan nie zaczynał wtedy jeszcze. Nie. Ja muszę się przyznać, że z autopsji nie znałem tej galerii. Ja tam nie byłem, ale znałem z drugiej ręki, ponieważ przyjaźniłem się z Janem Tarasinem i często w naszych rozmowach pojawiało się to miejsce. I ja się interesowałem działalnością pani Alicji Wall i uważam, że ona jest bardzo ważna też do zrozumienia specyfiki sztuki, czy też myślenia o sztuce od tej strony właśnie galerii, od tej strony właśnie takiej społeczności sztuki, ludzi sztuki i odbiorców właśnie takiej kultury artystycznej w Polsce. Bo to, co szczególne było dla tego miejsca, to, że one były takie właśnie przenikające różne środowiska sztuki, prawda, że tam potrafiły, ponieważ one same, siostry Wall, były znakomitymi artystkami, ilustratorkami i świetnie orientowały się w świecie literatury, przyjaźniły się zresztą z Głowackim i ilustrowały znakomicie wiele takich pomnikowych dzieł literatury światowej. To powodowało, że wiele osób chętnie się z nimi kontaktowało i one miały znakomitą orientację w świecie sztuki polskiej tamtego czasu. Zresztą rzecz jest zupełnie znakomita i warta podkreślenia, że jedną z pierwszych wystaw, taką wystawą, można powiedzieć, debiutancką, była ich wystawa w 1961 roku w Galerii Krzywe Koło, która to była jednym z takich najbardziej prestiżowych galerii w Polsce i która zapisała złotymi zgłoskami tą historię galerii polskich, prawda, czy miejsc sztuki. Także wydaje mi się, że właśnie tutaj, rozmyślając nad działalnością pani Alicji Wall, działalnością taką właśnie galeryjną, to należy, że tak powiem, wyciągnąć wszystkie wnioski z jej postawy i jakby sprawę zredefiniować. To znaczy tutaj uznać, że galerie prywatne to nie tylko komercyjne, prawda, takie, które wymagają zgody na to, co Niemcy nazywają handel sztuką, prawda, Kunsthandel, ale także galerie artystów, bo to były też takie pracownie otwarte. Wtedy, kiedy nie było takiego rynku, jaki mógł rodzić się po 89 roku, po 90 roku, to namiastkę galerii spełniały bardzo często pracownie artystyczne. Do pracowni przychodziło się oglądać. No to prawda. Sztuki, i się, prawda, kupowało bezpośrednio od artysty. I często bezpośrednio od artysty kupowano. I także powstało później, ale praktyka była niemalże już w latach zaraz po wojnie czegoś, co dzisiaj nazywamy galerią autorską, gdzie za galerią stoi po prostu jakaś postać. I tutaj takimi postaciami szczególnymi dla ruchu galeryjnego w Polsce, od których wszyscy współcześni także prowadzący galerie coś zawdzięczają, to był Marian Bogusz, Zbigniew Dłubak, Barbara Zdrożyna. Oni zaraz po wojnie tworzyli Klub Młodego Naukowca i Artysty i to było takie miejsce środowiskowe ludzi sztuki, otwartych na nowe idee artystyczne i później to przerodziło się w klub Krzywego Koła i sekcję plastyczną Krzywego Koła, gdzie w mieszkaniu Ewy Gaszteckiej zbierali się właśnie intelektualiści lewicowi, którzy chcieli jednakowoż coś zmienić w tej rzeczywistości, i powstała wtedy Galeria Krzywe Koło, która zgromadziła wszystkich najwybitniejszych artystów tamtego czasu. To był 55 rok. A także tam przychodzili ludzie innych profesji i właśnie tak. to była ta prawdziwa elita. Proszę Państwa, chciałam Państwa zaprosić znowu do Paryża, ale do czasów romantyzmu, czyli lata 30. XIX wieku. Giacomo Puccini stworzył operę La Bohème. To było pod koniec już wieku XIX, ale treść odnosiła się do wcześniejszych czasów. I chciałam, żebyśmy posłuchali chyba najsłynniejszej arii z tej opery, La Bohème, z tej właśnie cyganerii, jak to po polsku się tłumaczy, Che gelida manina, jaka zimna rączka. I spotyka się poeta Rudolfo z Mimi, czyli dziewczyną, która wykonuje hafty artystyczne. No a potem, co z tego wynikło, to pewnie już Państwo wiedzą. Posłuchajmy tej arii w wykonaniu Roberto Alani. La Bohème, che gelida manina. Che gelida manina se la lasci riscaldar, c'è il cor che giova al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna, e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole. Oh! poeta Rudolfo przedstawia się Mimi, że jest poetą biednym wprawdzie, ale szczęśliwym, bo jest wolny, żyje poezją, żyje miłością. Tak, to był ten mit, tworzenie mitu cyganerii, no bo przecież, umówmy się, żyć trzeba i ta piękna aria troszkę mydli oczy, no bo wydaje się, że wystarczy do szczęścia tak niewiele. No niestety Mimi chorowała na suchoty i jak wiele osób w tamtej epoce, efektownie pod koniec opery schodzi. Proszę Państwa, wracamy do naszych czasów. Czy właśnie ten mit cyganerii jeszcze funkcjonował, Pani Katarzyno, no nie wiem, jak długo, w którym momencie przestało to funkcjonować? Kiedy zwątpiliśmy, że poeta, artysta, malarz, muzyk może być biedny, ale szczęśliwy. Kiedy zaczęło odgrywać jednak rolę położenie finansowe? Sądzę, że zmiany właśnie 89 roku wymusiły powstawanie komercyjnych galerii. Wcześniej była to DESA, przedsiębiorstwo, które pomagało organizować wystawy. Były biura wystaw artystycznych, które miało obowiązek organizować wystawy. Przypomnijmy też, że Akademii Sztuk Pięknych było nieco mniej i artystów kończących je także. Nagle stali bez zaplecza chociaż tego podstawowego. Nie mówię, że żyli w dobrobycie w czasach tak zwanej komuny, ale musiało coś się zmienić, musiał być ktoś, kto zadba o to, że ich prace trafią do odbiorcy. Stąd praktycznie w 1991 roku był niesamowity, bo najwięcej chyba galerii powstało prywatnych wówczas. Ale nie przetrwały długo. Wiele z nich przetrwało jednak. Powstają także nowe galerie. Oczywiście wykorzystając zaplecza tworzą fundacje, tworzą pewne projekty, organizują się wspólne, wspierające się grupy, organizujące wspólne przedsięwzięcia. Takich prywatnych galerii, które utrzymują się ze sprzedaży i z dobrego zaplecza. Tutaj jest piękna wypowiedź pani Ewy Tetzler z Wrocławia, która prowadziła galerię i mówiła, że właśnie konieczna była w tamtym czasie, a myślę, że obserwując rynek także współcześnie druga noga, czyli musi być coś, co wspiera... Druga noga, tak. Druga noga wspierająca działalność galerii. Nie wszyscy mają taki... Pan Stefan Szydłowski z galerią Szydłowski. Ja pamiętam wspaniałe... To było takie miejsce właśnie dla Bohemy na galerii Ratuszowej, na ulicy Ratuszowej. To było miejsce spotkań artystów i z różnych miast i miejscowości i tworzą takie zaplecze chyba potwierdzające, że nie tylko, że sztuka nie może być towarem, że sztuka musi mieć ze sobą coś więcej, ale to już może... Tak, tak. Pan Stefan... Dzisiaj bardzo lubię się spotykać z artystami. Mam nadzieję, właśnie opowie o początkach swojej galerii, bo początki były... No właściwie najpierw nie było galerii, tylko była biblioteka w Legionowie. No tak, ale to była taka historia, że z takim gronem przyjaciół, właściwie ze świata sztuki, bo to takie osoby jak na przykład Anastazy Wiśniewski, czy właśnie z tamtego czasu, czy Fredo Ojda, ale także Erna Rosenstein, czy Irena Jarosińska. Wspólnie rozmawialiśmy o takiej sytuacji właśnie dosyć szczególnej, gdzie nagle ulice zalewają reklamy, telewizje, te programy telewizyjne właśnie są poszatkowane reklamami i tak dalej, i tak dalej, i że to wszystko jakoś jest takie właśnie przytłaczające i że potrzebne jest właśnie coś w rodzaju jakby takiej działalności, gdzie właśnie będzie się bezpośrednio działać, prawda, że będą artyści, będą widzieła, będą też osoby, które jakby podejmują tematy takie graniczne, gdzie omawiają sytuacje, które są w sztuce bardzo istotne. I ja właśnie jakby z tych rozmów i z tych przyjaźni no, zdecydowałem się w Bibliotece Legionowskiej zrobić coś w rodzaju takiego Uniwersytetu Ludowego, gdzie właśnie coś takiego, takie miejsce spotkań ludzi z różnych środowisk. Też jak krzywe koło, łączenie różnych środowisk. Trochę tak, dlatego że ja się odwołałem do tej tradycji krzywego koła i do artystów, którzy właśnie byli związani z krzywym kołem, ale także do artystów z galerii, która wyrosła jakby na tradycji krzywego koła, galerii Foxal. I współpracowałem z artystami z galerii Foxal też. No, tutaj, że tak powiem, największy wpływ na losy galerii miał Koji Kamoji, artysta galerii Foxal i także artysta naszej galerii. Ale także właśnie w tym czasie miałem okazję poznać dzięki właśnie artystom też takie osoby, których nazwiska chciałbym przywołać. No między innymi właśnie Janusza Boguckiego, który no, jest legendą, jeżeli chodzi o właśnie taką szczególną sytuację, kiedy jednocześnie prowadzi się galerię i jest się kuratorem, prawda? Czyli w tej chwili my coraz bardziej zbliżamy się i to możemy zaobserwować w świecie zachodnim, że no, jakby wystawy przygotowują wynajęte osoby. Natomiast kiedyś, i ta tradycja jeszcze w Polsce żyje, że to właśnie były galerie autorskie, w tym sensie, że osoba prowadząca galerię także dobierała artystów i jakby program galerii budowała w ten sposób. Także tutaj Janusz Bogucki był dla mnie bardzo ważną postacią, dlatego że on był, o czym się dzisiaj często zapomina, że on po wojnie był związany z Krakowem i był kuratorem, przygotowywał wiele wystaw w Galerii Krzysztofory, która odegrała fenomenalną rolę. Tak jak właśnie przed chwilą pani Monika Małkowska zaprosiła nas do Paryża, ja zapraszam do Krakowa. Powinniśmy wspomnieć o Maszy Potockiej i Józefie Chrobaku. Zaraz do tego dojdziemy, ale chciałem powiedzieć, że właśnie Krzysztofory to było takie miejsce właśnie, o którym tutaj jakby nie wprost, ale ckliwie myślała właśnie Kasia, bo właśnie no ten problem tej cyganerii, prawda, że coraz mniej, właściwie już trudno nazwać takie miejsca, gdzie spotykają się artyści, gdzie wspólnie pije się wino, spotykają się krytycy, spotykają się ludzie sztuki, prawda, i gdzie jest jakaś wymiana, często jakieś nawet takie tarcie między poszczególnymi postawami artystycznymi. No jeszcze właśnie w latach 70., 80. nawet takie miejsca były do odnalezienia. Mi strasznie brakuje Krzysztoforu, prawda, bo tam to jest miejsce Grupy Krakowskiej, gdzie właśnie no, takie legendy polskiej sztuki na czele z Tadeuszem Kantorem właśnie wystawiały, były właściwie związane. Tak. Z Grupą Krakowską był związany też, teraz mniej mówimy o artystach, a więcej o właśnie o ludziach, którzy organizowali życie artystyczne, to chciałbym przywołać też Mieczysława Porębskiego, twórcę, kuratora takich wystaw właśnie poświęconych sztuce nowoczesnej zaraz po wojnie. i także Ryszarda Stanisławskiego. Także to są takie postaci, którzy, osoby, które były związane i z, no Poremski był profesorem, był związany z akademicką historią sztuki, ale także właśnie organizował wystawy, współpracował z galeriami, był stałym bywalcem na przykład wernisaży w galerii Andrzeja Starmacha, w galerii Starmach w Krakowie. Też prywatna galeria krakowska. Też prywatna galeria, która powstała w 1989 roku i założyli ją Teresa i Andrzej Starmach. No, to jest dla mnie szczególnie bliska galeria, dlatego że przyjaźni się z Andrzejem Starmachem i on mnie namówił w pewnym momencie, kiedy byłem jeszcze wicedyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, żebym po prostu założył własną galerię. I tak się także, też stało. I tak się stało w 1996 roku. Ale jest taki spór środowiskowy o to, kto pierwszy założył prywatną galerię. No tutaj tak. Kasia rozwiała nam tak. To pod względem prawnym. Natomiast bardzo często właśnie Marianna Potocka, obecna dyrektorka Mocaku w Krakowie, mówiła, że to ona w 1972 roku założyła pierwszą prywatną galerię, która się nazywała Galerią Pi. I w wielu wydawnictwach można odnaleźć taką właśnie informację, że to była pierwsza prywatna galeria, która w 1972 roku powstała. Drodzy goście, ja bym chciała, żeby jeszcze powiedzieć to, co właściwie naszkicować naszym słuchaczom sytuację, w której być może nigdy nie byli, mianowicie co się działo po wernisażach. Sam wernisaż to było święto, ale szalenie istotne były te spotkania późniejsze, kiedy nie tylko jednoczyli się ludzie różnych środowisk twórczych, no ale także zaczynał się bal i kontakty się nawiązywało. Teraz bywanie na wernisażach to jest właściwie taki obowiązek. No, pomijam obecną sytuację koronawirusa, ale młodzi artyści chcą bywać w takich, a nie innych miejscach, żeby dać się zauważyć. No a przedtem było to chyba bardziej na luzie. Nie wiem, kto z Państwa zabierze głos. Och tak, no piło się wino, piło się wódkę, wtedy paliło się papierosy. Tak, to było jeszcze dozwolone. I zawzięcie dyskutowało. I no, właśnie chciałbym przypomnieć też, bo tak, żeby to nie było, że to tylko tak warszawsko-krakowsko jest tutaj ten temat, tak. Prowadzony temat, to była znakomita galeria, która w 1964 roku powstała, Galeria Odnowa w Poznaniu, której taką postacią szczególną był Andrzej Matuszewski. Znakomity artysta poznański. I można znaleźć film, który o jubileuszu takim, który powstał na właśnie spotkaniu jubileuszowym w 1993 roku w Poznaniu. Obchody przygotowało Muzeum Narodowe. Wówczas zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego był Piotr Piotrowski. I film zrealizowała Kamila Drecka. I właśnie tam się wypowiada wiele osób o tej galerii Odnowa i między innymi dyrektor Kalinowski, ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, mówi tak, że galeria Odnowa miała swój klimat, bo tam się po prostu piło wódkę i kłóciło o sztukę. O to, jaka powinna być i kto tam jest ważniejszy. I tutaj też ważną postacią taką, która tworzyła klimat, jakby ten klimat, co tak umownie nazywamy cyganerią, ale takiej jakby towarzyskości, takiej bezpośredniości człowieka sztuki, był niewątpliwie Jerzy Ludwiński, którego miałem zaszczyt poznać, który miał zaszczyt się przyjaźnić. I to był twórca różnego rodzaju instytucji i galerii. Od jednej z takich słynnych sytuacji, którą było Ogólnopolskie Sympozjum Puławy 66. To była fenomenalna rzecz właśnie. I to właściwie dzisiaj jest nie do pomyślenia. Coś takiego, żeby właśnie no, zebrać kwiat polskiej sztuki i zorganizować takie sympozjum, to byłoby szalenie trudno. Jerzy Ludwiński tryskał pomysłami. On miał na przykład taki pomysł Muzeum Sztuki Aktualnej, czy Galeria pod Moną Lizą we Wrocławiu, słynna, którą w 1967 roku właśnie założył. Ośrodek Dokumentacji Sztuki. To był w ogóle taki, można powiedzieć, ojciec chrzestny polskiego konceptualizmu. No, człowiek nieprawdopodobny. Uczestniczył we wszystkich możliwych zdarzeniach artystycznych ważnych. Od Osiek, przez Zieloną Górę, poprzez różnego rodzaju spotkania i miałem zaszczyt go gościć także w Legionowie w bibliotece z wykładem. Panie także... Stefanie, pan się strasznie rozpala i nagle się okazuje, że ten okres no, perelowski to tryskał energią, sztuką, dyskusjami. Pani Kasiu, a jak się teraz odbywają wernisaże? Pani jest dyrektorem galerii Atak, to jest też prywatna galeria warszawska, dość szczególna. Teraz już nie ma, prawda, po wernisażu takiej radości, werwy. Nie mówię o obecnej sytuacji koronawirusowej, tylko no chyba już to się tak nie dzieje, prawda? Może nie na tę skalę jak kiedyś, ale jednak są to ważne, szczególnie w galerii Atak, którą prowadzi kolekcjoner i jest wiele osób, które ma okazję spotkać się z panem Krzysztofem Musiałem w takim dniu otwarcia, ma okazję spotkać się z artystą, bo to jest bardzo cenne dla wielu osób. Żeby poznać artystę, tak. Tak, poznać kolekcjonera. Myślę, że też wiele osób, które z którymi kontakt wypracowała galeria przez tyle lat, organizując świetnie odbierane wystawy, spowodowało, że ludzie są ciekawi i przyznam, że wernisaże, szczególnie w naszej małej przestrzeni z trudnym dotarciem, bywają też dozowane do za mało miejsca, więc część osób stoi na schodach w górę, część osób na schodach w dół na pewno nie ma. Chociaż nie, są spotkania jeszcze po wernisażu, kiedy grupa osób zainteresowana kontynuowaniem rozmów o tym, co zobaczyli lub też co jest planowane, jeszcze spotyka się później gdzieś w mniej oficjalnym przybytku. To chyba nie jest tak, ale na pewno nie ma tego, no jednak tutaj Stefan powoływał się na galerię pod Moną Lizą Jerzego Ludwińskiego, ale to było jednak, to nie była prywatna galeria prywatna, ona miała zaplecze biura wystaw artystycznych. To troszeczkę się inaczej odbywało, jednak to bezpieczeństwo, ja mówię o tym bezpieczeństwie finansowym, bo ono jednak było ważne, że ono nie było opływające w super luksusy, ale dawało pewną bezpieczną furtkę, że można było myśleć o czymś innym niż no, zapłacenie rachunku za gaz. Oczywiście. Dlatego mi czas spotykać się, dlatego tam szczególnie we Wrocławiu i Natalia Eli, Andrzej Lachowicz i czy X Gliwa Makarewicza, to jest tak naprawdę myślę, że są takie miejsca. Też obserwuję bardzo aktywną pracę kolekcjonerów, którzy organizują na przykład spotkania z artystą u siebie. Jeśli mogę przywołać oficjalną kancelarię pana Andrzeja Kwaśnika, który zaprasza artystów, zaprasza grupy, z którymi współpracuje, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, żeby poznawali artystę, żeby mogli z nim porozmawiać, więc takie działania są podejmowane, a może one nie są tak nagłaśniane, ale Nie jest tak ponuro. Nie skończyło się. Drodzy Państwo. Chciałbym jeszcze może jedno słowo. Jedno słowo dosłownie. Kasia zasugerowała tutaj, właśnie przywołała kolekcjonerów, którzy są niezbędni w życiu galeryjnym. To jest ta różnica, że kiedyś właśnie jak nie było rynku sztuki i nie było kapitalizmu, to kolekcjonerami byli na przykład Witold Lutosławski, Wojciech Siemion, byli poeci, byli muzykolodzy jak Piotr Patkowski, twórca studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Natomiast dzisiaj częściej właśnie to są ludzie biznesu, bo też właśnie są także inne warunki. Także chciałbym także powiedzieć, że na to życie dzisiejsze także wpływają galeryjne, wpływają galerie, które nie są bezpośrednio komercyjne, ale są bardzo ważne w kształtowaniu gustów. I taką osobą bardzo ważną, jak myślę, był Andrzej Mroczek, który tworzył galerię Labirynt, galerię BWA w Lublinie od 1981 roku przez kilka dziesięcioleci. Wyróżniał się pewną niezależnością w doborze artystów w kształtowaniu programów. Pani Monika Szewczyk w Białymstoku. Bardzo ważna osoba. Od 1990 roku prowadzi właśnie tę galerię. Panie Stefanie, ja niestety muszę postawić kropkę i podziękować Państwu, bo już nasz czas się kończy. Naszymi dzisiejszymi gośćmi była pani Katarzyna Włodarska, ekspertka sztuki współczesnej i dyrektor galerii ATAK, oraz Stefan Szydłowski, filozof historii sztuki, kurator i założyciel galerii. A ja jeszcze chciałam się, żegnając z Państwem, nazywam się Monika Małkowska i dziękuję Aleksandrze Kaczkowskiej i Alinie Benke, które dzisiaj prowadziły, właściwie zasilały swoimi fachowymi rękoma ten program. Natomiast chciałam jeszcze przypomnieć, że tak, Alicja Wal, no jeszcze chciałam dla niej zadedykować piosenkę, myślę, żeby się nie obraziła. Ale szum, ale tłum, czarna noc, biały rum, złote stosy, pomarańczy, dudni dom, da na da, jak zabawa, to zabawa. I wariatka dzisiaj tańczy. Kto tu wlazł, ten tu pan, jeszcze łyk, jeszcze dzban, i dzieciaków nikt nie niańczy. Każdy ma na coś chęć, bo zabawa jest na pięć. I wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta, odkaczałka wariatka, nie patrzy do lustra. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Kleo. Cześć, Kleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch No Frost teraz taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer SSD 512 giga teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Żegnamy reklamy.